Boas tardes, benvidos. Comenzamos unha nova xeira 2017-2018, sempre en Galicia, aquí con todos vostedes, dúas horas de radio en galego, con ganas de que pasen pois este tempo entretido entre todos vos. Vamos a darlle a benvida a un histórico da nosa emisión, don Manuel Rodríguez Julián, que foi o que comezou precisamente esta andaina alá polos anos 1986 aproximadamente, sí. 1986. Bueno, pois pues eso, intentaremos que pasar un ratiño agradable. Moitas gracias por estar aquí, Armando. Moi boas tardes. Queridos ointes, para adubiar un chisquiño este noso programa, o que vamos a facer é poñerlles un bocadiño de música. Pues, si vos parece, vamos a intentar poñer en antena unha peza de música dunhas amigas que xa tivemos algunha que outra entrevista con elas, tan xogueiras. Teño unha peza moi coñecida de todo o mundo, que non é galega, pero interesantísima. Chámase Las Panaderas. Vai alí. Esta peza de música sírvenos para dar ya ben vida a outro colega teu, Manolo, que antes corteite. Sí, boas tardes. Moi boas tardes, graciñas por estar connosco. Bueno, pois o que queremos é aproveitar a ocasión para eso, facernos eco de esa recomendación da nosa directora para celebrar estes 35 anos de Radio Cornella, bueno, pois lembrar eses comezos de sempre en Galicia, aquí en Radio Cornella, ¿no? Sí. Xa choveu. Vamos a falar que outro lado do fío telefónico temos a ese un dos históricos, precisamente un compañeiro colega naquele momento, non? Sí. Que hoxe aínda sigue sendo nos amigo. un amigo importantísimo que aunque non nos vemos moito nin falamos moito, pero sempre está aí nos nosos corazóns. Moi ben. Moi boas tardes, Quique. Hola, boas tardes, amigos e compañeiros. Moi boas tardes, Quique. Un saludo principalmente para Manolo, que fai moito que non o vexo, pero porque, bueno, a Xulio fai, estuvemos aí ainda fai pouco tempo, pero Manolo teño moita ganas de verlo, por suposto, a ver si, pues, si coincidimos por aquí, non sei, aquí en Cataluña ou en Galicia, pero de alguna maneira. Pues, tomamos un café, charlamos, porque a verdade é que teño moita gana de, porque tuvemos moitas vivencias xuntos, pasamos ratos, penso que a maioría deles agradables, ademais de bon rollo, como se dice ahora. Sí. Bueno, a verdade é que para min eres unha persona entrañable que aportou moito a asociación, o sea, a Rosalía de Castro e os que son os programas, non, de radio e de pero bueno, pues todo o corpo do que en torno a Rosalía de Castro se foi facendo, non? Tanto ti como Antonio, como Xulio, como moitas persoas, como Mamelia, pa descanse, que foi unha persoa tamén excepcional, moita máis xente que traballaron arreo e desinteresadamente, que bueno, que pues, entre todos, uns máis e outros menos, puxemos o noso grauciño de area e fomos facendo, pues mira, estas cousas que duran 35 anos, pois como o concurso de poesía, como incluso a revista, o programa, o teatro que facedes, que seguides, eu desde logo estou super contento de que, a pesar de que falta a Amelia, pois o teatro pois siga en nome dela, porque ela desde algún sitio por aí nos estará vendo e estará moi contenta de que se siga facendo e todas estas cousas. Bueno, non me enrollo máis porque son un pouco ahora de vello enrollo son demasiado pues porque ten máis cousas que contar tamén, se non vamos facendo maiores temos máis cousas que contar. Un se lembra máis cando un se fai peter en memoria antes que teranos. Exactamente. Eu déxame Quique que se agradezca moito as túas palabras. Bueno, efectivamente, pasamos moito rato xuntos antes de Rosalía, con Rosalía, sí, despois de Rosalía. Y esto pues evidentemente sempre está aí. En canto podamos, sin duda alguna, temos que vernos e tomar ese café. Que é importantísimo en todo caso que estamos falando e iso é sumamente importante, Quique. Por suposto que a tua señora Encarna que é maravillosa, que a quero moito, igual que bueno, pues que a tua señora tamén xa estuvamos facendo un xantar e pasámoslo, penso que bastante ben. Bueno, pero bueno, ahora estamos a falar máis que a cousa privada de tamén de en global, non, do que Rosalía. E a min gustaríame resaltar, bueno, ti Manol, porque eras presidente a altura de, faloume co Xil esta mañá cando falamos dos inicios de ahora falase moito de ali empezou todo, bueno, pois pues empezou todo en ali na no que foi a Plaza de Galicia, como a calle Burime ou algo así, creo, cierto, que se chamaba, cierto, Plaza de Galicia. Certo. Bueno, tú tuveches salir un papel moi importante, pero acórdome do acto que no que se fundou, non detuvo, pois bueno, na medida en que éramos moi humildes, non tiñamos medios, cada un tuvamos que poñer os nosos coches, as nosas gasolinas, en fin, toda a ilusión, iba máis cargado de ilusión que outra cousa. Bueno, lembro que viñeran de todos os estas, viñera incluso Paquiño Tamara, co pobre non co seu grupo de acordeón e tal, que non poderan actuar porque non tiñamos nin prácticamente un grupo de megafonía un pouco decente para poder facer así mato, pero con todo, a Plaza de Galicia houbera un pleno de xente pronunciaras ti unhas palabras moi emotivas. Eu fixera un pequeno discurso co era Ramón, non sei que de Ramón, que gustaría saber del, porque tamén tiñen gran amistad con él, non? Ademais levou adiante este programa durante moito tempo, foi o que relevou directamente precisamente Manuel, non? Eu non sei por onde estará Ramón, pero tamén alá donde este, pois un saúdo moi cordial, claro que sí. Un saúdo moi cordial, igual que, bueno, pues a Josefina e a... bueno, por suposto, Tico, tamén o levaches bastantes anos, Todos os colaboradores, que son moitísimos e non vamos a enumerar, o sea, por supuesto, claro, Xulio que xa leva aí tamén. Moitos, eu son un continuador, a verdade que... Por supuesto, Antonio Díaz, que está levando, levou sempre un traballo arreo, a veces non sempre agradecido, pero pola a revista, coa administración de Rosalía, levando as cousas, tamén, pues, para min, tanto el como Amparo, como, bueno, certo, son certo. Personas que bueno, que certo, que Quique, certo. Eu quería introducir o feito de que, bueno, en aquel momento, coas dificultades que había, porque en realidad técnicamente non había moitísimos elementos, non como agora, non? Ahora mesmo estamos emitindo por internet, en Facebook, si queres meterte, vesnos directamente aquí nos estudios, estamos... Sí, eu escoito vos casi, non digo todos os sábados, pero cando podo, sin problema, incluso bueno. a veces vou facendo footing, e podo, bueno, footing non, vou andar, pasear, sí. Que non footing xa moito decir, non? Pero vas paseando por aquí por unha carballeira, ou por un tal, bueno, dices, carai, que des alucinado, non? Dices, mira, vos coitando aquí os amigos e tal, vendo esta paisaxe, non? Bueno, pois eso, eu decía que en aquel momento coas dificultades que existían, que de dificultades técnicas, non? Posto que non se podía, primeiro non se podía chegar a onde chegamos hoxe, non, tampouco se podían empregar os medios que empregamos. Manuel trouxe aquí precisamente uns, acordaste daqueles cintas, non? De cassette que se grababan, non? Bueno, pois vamos intentar que se poidan escoitar, ao mellor a outra persoa que xa temos ao outro lado do fío telefónico, tamén seguro que ao mellor tenga algunhas cintas desas. Moi boas tardes, Josefina. Hola, boas tardes, Xulio, que tal? Boas tardes. Moitas gracias por atendernos, e perdona que te incomodemos estes minutiños, pero é que, queríamos facer... Incomodar en absoluto, solo faltaría, bueno. Xulio, por favor. Bueno, encantada. Temos aquí os históricos da nosa emisión radiofónica sempre en Galicia. Temos a Manuel Rodríguez Xulián, estamos ao outro lado do fío telefónico Quique, e agora temos a ti que durante moitísimo tempo tamén levaches adiante pues, este programa que nos facemos o que podemos para ter a continuidade. Eu daba como referencia o feito de que en aquel momento había poucos elementos técnicos para poder emitir. Hoxe, por exemplo, estamos emitindo, pódense nos ver por Facebook, estáse vendo, estamos emitindo en directo, a xente no teléfono pode nos escoitar. Que dificultades máis importantes topaste desde naquel momento para poder levar adiante ese programa que tan feiticeiro para nós é? Pois mira, é unha cousa que precisamente pensaba agora moitísimas veces. Non tanto o feito de ter unhas ferramentas de emisión diferentes que ahora te poden ver por Facebook, streaming, etcétera. Sí. Non solo eso. Para min era o feito de poder acceder á información. Agora temos Google, entre outras cousas, San Google, sí, non? Sí. Entonces, eso permiteche, dices, ai, a ver, aquel, ahora, Curros Enríquez, que obra tiña? Pois, ahora é facilísimo. Accedes a Google e vetes todo un plomazo, ou accedes á prensa en galego. É o que tiña que ir, moitas veces, por falta de tempo, que sempre foi... un problema, sigo sendo sempre, pero bueno, sempre o problema fundamental foi de tempo, pois tiña que ir a prensa, que tiñamos moitas veces en Rosalía, sí. Que con toda a boa voluntade non estaba todo o día que quixera, ou a biblioteca de Rosalía, que tamén, dentro de ser unha entidade cultural, non está nada mal, e chamo desde aquí a todos os socios que sempre que podan pasen pola biblioteca da entidade, que aproveiten, que é unha cousa que sempre ten que estar viva e mover os libros, non? Uh-huh. Eso é moi importante. Pois eu facía eso, claro, pensaba moitas veces despois de esas fechas, non? Que é importantísimo o feito de que agora o acceso á información é moito máis fácil e áxil, e eso pensei no moitísimas veces desde que facía. Si que era un problema, claro que sí, moitas veces, incluso cuando non tiñas acceso á prensa en galego, que facías era coller a prensa que comprabas do día, leas La Vanguardia, o periódico, e traducías, marcabas os puntos relevantes, facías traducción simultánea, vas lendo e traducindo a vez, ¿no? Todo eso... Todo eso agora non é necesario. Bueno, pero os colaboradores era que... Era do traballo que levaba José Fino, porque viña sempre con un feixe de... De documentación, non? De documentación e de cousas, porque, bueno, tuve a sorte de colaborar con ela en... Hola, Quique, hola, Quique. Levabades, tiñades colaboradores de importancia, hoxe de gran zona, sí. Alberto Montes, José Manuel... Claro, para min os colaboradores máis importantes eran os fixos. Era Kiki que cotemos, era José Manuel, era Masito desde Padrón, porque Kiki eche como unha biblioteca andante. Sí, tamén viña con documentación, sí, lembramos. Na cabeza, echo máis importante. Sí. Entonces, é fundamental, é que afortunadamente ten unha gran memoria e un gran bagaxe cultural. Claro. E iso íbame moi ben, ¿no? Entonces, Quique, a verdade, é a cousa así, ante todo, amigo, ante claro, todo, claro, pero despois, colaborador utilísimo. Sí. E outra cousa que quería preguntar, naquel momento, facer unha entrevista era complicado, porque había que prepararlo durante a semana, porque a mellor non estaba, porque era un sábado que toda a xente ten de dificultades, pero non había os medios que había. Non había móviles. Eu recordo algúns detalles, porque evidentemente cando pasan os anos, pois xa hai cousas que te vas olvidando, pero hai outras que quedan aí, no recordo que foi que intentamos entrevistar a quen pa descanse, Camilo José Cela, sí. E desde o despacho preguntáronos que canto pagábamos. Sí. Non sei se Josefina estaba... Chegou a contactar con él. Perdón, a entrevistar, sí. Incluso, pues, acordo, creo recordar que dixo, estar aí un pouco porque estou en calzoncillos e tal, e teño que poñer os pantalos porque o de récord, o home creo que era bastante así, bastante bueno, bastante paisanaxe, non? Sí. Non era o Camilo José Cela, non? Aquel que salía nos programas, de facer, sí. Programas, digamos, de alta audiencia. Seguro que haberá moitísimas anécdotas. Eu vou facer o posible para coller estes casetes e intentar digitalizaros, tanto Quique como Xosefina, si tendes algún, a ver si somos capaces de poñelos no noso blog. Como dicen por Portugal, infelizmente había un casete que era, para min era básico, non? Porque foi do que foi a fundación, digamos, da primeira xunta, dunha entrevista que se fixo en Radio San Boi, aí existía ese casete, porque ademais grabaron eu, creo que deixar a Antonio para transcribirlo a revista e tal, non sei que foi dele, eu sei. Ajá. Que pero vamos, éramos unhos rapaces, porque hai que darse conta que cando fundamos Rosalía de Castro estamos a falar do ano 79, 80. Sí. No 79 tuvemos cocendo, no 80 fundouse, eu daquela pues tiña 20, recén chegado da mili, o sea, 23, 24 anos, ou así. No viñas. Bueno, Manolo tamén, pues pode me levar a mí un par de anos ou tres, non o sei, tamén era... Levoche moitos máis, Quique. No, tampoco. Está feito un mozo, está feito un mozo. Eso sí, eso sí, porque... Sí, sí. Bueno, éramos todos da mesma xeira. Escoitade, eu coido que... Levamos un ratiño falando de todo isto. Que vos parece si vos convocamos para outra ocasión, seguimos esta mesma tema de falar do... Perdón, ahora que escoito ao meu veciño aquí, Armando, tamén hai, ten un valor, porque él tamén fixe un programa en... Que Radio Florida. Sempre estuvo moi ligado a Rosalía de Castro, pero moito. Bueno, e agora, pois máis, non? Pero claro. Independientemente, cando estaba en Radio Florida e tal, pois sempre se prestou para Rosalía de Castro, para todo o que fixo falta... Sí. pues para publicitar, non, os programas de Rosalía de Castro, pois pues sempre estuvo aí tamén, sí. Hai que era agradecer, non? Un grande colaborador, sí, además por eso temos aquí. Claro. Non sei que dirá él. Claro, no, eu alégrome moito demais. Bueno, eu a verdade é que claro, eu pois comecei aquí porque pois gracias a Xulio, gracias a Antonio que me trouxeron a Rosalía de Castro que me trouxeron aquí a isto, e despois nada, aquí me metín e despois en Radio San Boi, onde están a miña labor que fago. Bueno. Josefina, douche os micros para que fagas o que nos digas o que te parezca oportuno, pero a verdade é que eu estou encantado de poder recoller vos a vos os clásicos, os fundadores deste programa que eu humildemente... No, fundadora no, eu sí, empecé moito máis tarde xa. Pero estuveste desde no comezo, o sea que... Bueno, pero... Sí. Sí que levamos anos. Por suposto que estuveron teus pais de que recordan claro, ben, de claro, fundadores, claro, claro. O sea, foron dos primeiros socios, por lo menos. Sí, sempre sí. Estuveron aí, acórdome de ti que eras unha rapaciña xoven. E sigue sendo. Teño confalado, sí, sí, claro, sí. Eu era xoven e a Xosefina pues, era unha nena. Mas non. Eu empecé o vínculo con Radio Cornellá con 16 anos. A primeira claro. vez, a primeira colaboración tiña 16 anos. Claro. Estuve en 4 anos que estuve con Ramón, con Julián, que estuve con Ramón. Tuve que facer unha parada técnica porque sí. Imposibilidades de tempo, combinar con estudios, traballos, claro. historias. Claro, claro. E despois non foi hasta despois o 1900, creo que era o 94, así que volví, non, sí, sí, que volvín a empezar e 4 anos máis seguidos. Sí, sí, O sea que en total un vínculo directo foron 8 anos. Moi ben. Hai unha cousa tamén. Que vos parece si vos convoco para outra ocasión porque claro, ah, o programa, perfecto. O programa continuámolo seguimos claro. celebrando 35 anos de, sí. de... A min desde logo gustaríame incluso facelo aí, podendo ser na propia radio. Pois pues nosotros estaríamos encantados de desde aquí. Claro que sí. Sí, hai que atopar un momento. Vale. Eu só quería facer un apuntamento, que para min eso foi primordial, non? Sí. Justamente falaba a Xosefina do seu 16 anos, nesa xeración da Xosefina, pois de Emilio, de todos estos rapaces son que fora cando eu entrar de presidente, unha das cousas que incluso tiñamos un equipo de baloncesto, tiñamos, e a min gustábame ver a todos esos rapaces que chegaban o sábado o venres, se pasaban, divertíanse, incluso lles comprar habilitáramos para unha mesa de ping pong, xogaban ali, facían as súas festas en Rosalía. Era unha época moi fastidiada porque era unha época que malogradamente pues a droga e todo pues en Cornellá sí. en todos os sitios, non é por un Cornellá que sea un sitio marginal, non era, no, era no. en toda España, non. Sí, sí, sí. Estaba facendo mella en cidades como Vigo tal. Entón eu vanaglorio menón de que toda esta xeración de Xosefina, de Xistela, todo, pues dicen antes de Emilio, pues que foran persoas que hoxe pues bueno, fixeron as súas carreiras, son xente que non caeron nesa fundura. Eso sí que é unha das cousas que me satisface, non? E incluso despois xeracións como da miña filla que viñeron despois, pues tamén pues bueno, o feito de estar aí unidos en Rosalía de Castro, pues en torno a eso, pues foi unha maneira tamén de facer grupo e quizás relacionarse, sí. Sí, sí. Pois era unha marginalidade, exactamente. Claro que sí, eso é o que levades no vosso haber, é que hai que apuntalo no vosso traballo tan desinteresado altruista. Bueno, convocado, quedades convocados, xa vos chamarei, xa quedaremos, vineremos tamén de que veña tamén ou que fale tamén o noso amigo Emilio, que por aquí nestes sí, entornos tamén hai, sí, sí, sí, tamén sí. Está ocupado últimamente, cando chamei tamén non podía participar. Agradecemos moitísimo a colaboración de hoxe, bueno, hasta outro momento aos dous, non? É un abrazo no, tamén gracias. Especial para Josefina nas súas tarefas de mamá tamén. Claro que sí. Felicitación, precisamente. Noraboa, Josefina. Gracias, sí. É un motivo máis da falta de tempo, pero se xa había bueno, pouco, pois pues algo máis. E ser mamá é moito máis, é sí, moito máis grande. É moito máis grande, sí, desde logo. Sí, supera calquera outra cosa. Esa dedicación é máis... É moito máis grande, sí, señor, sí. Bueno, pues sobre todo dalle moito... Sobre todo dalle moito cariño. Moito rico. Eso que fai falta. Encantada sí, de estar aquí nos... con vos hoxe. Por min, tamén encantada calquer outro día, cando vaya ben, sí, a topar un momentiño. Sí. Se podemos estar todos no estudio, moito mellor. Bueno, pues, facemos a... Vamos facelo. Vamos facemos a foto de recorrido. Moitas gracias, Josefina. Hasta outro momento. Unha aperta moi forte. Gracias. Igualmente para ti, Quique. Quique, que te mandamos un abrazo moi grande, que tan pronto como poidamos, pois, eso, vémonos e tomamos o cafetito, como dices sí, ti. Por suposto, teño vos moitas veces na miña, no presente, e sempre estaredes no meu corazón, por suposto. Igual, te temos a ti. Veña, hasta outro momento, Quique. Unha aperta. Despedimos estes dous. Un abrazo, Quique. Estes dous contertulios con música que nos ten preparado o noso técnico, que non mencionamos, Kiko Belinchón Polei, que ademais é o que fai que todo isto siga adiante. Ah, sí.